щасна вечно бях. Чую се ждам те в животе, ти пред мене имаш грях. Обеща ми смях и радост, но нещасна вечно бях. До кога длъжник ще си ми, той се питам о дете, лоша ли към тебе бях, или плащам грехове. До кога длъжник ще си ми, той се питам о дете, лоша ли към тебе бях, или плащам грехове. Love.